www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق العظيم وإن لك أجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق العظيم صدق الله. أبي ذهب يا سيدي اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن عطا فرمایا اسی طرح حسن خلق بھی عطا فرمایا. قرآن پاک ظاہر بات ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اس کم ترین امت پر بہت بڑا احسان ہے قرآن پاک پڑھنے پڑھانے اور اسے لکھنے پڑھنے کی توفیق ہم سنوائی. بہت بڑی نعمت ہے قرآن پاک سامنے رہنا, اس کی تلاوت, اس کے ذکر, بہت بڑی, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. قرآن پاک جو متعلق حدیث میں ہے جب ملک مقرب اور نبی مرسل شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن پاک اٹھے گا شفاعت کرے. جب نبی مقرب اور نبی مرسل جب عاجز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق, نسبت, اس کی تلاوت کی توفیق, اس کے معانی کو سمجھنا, تفہیم تدبر تفکر کی توفیق پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ نے ہم سبھی کو کم سے کم تلاوت کی توفیق کری ہے کچھ نہ کچھ, اللہ جاری ہے ساری فرق ہے. آئے دن میں آئی نون والقلم وما یسطرون. نون کہے کہ مقطعات میں سے, اس کے معنی مطالب کسی کو نہیں معلوم. نون, الف, لام, میم, یہ سب حروف مقطعات کہلاتے ہیں. بظاہر اس کا معنی مطلب ہم تو نہیں جانتے, لیکن اللہ کی کتنی مزید مسئلے اس کے اندر, کتنی نصیحتیں اس کے اندر ہیں, کتنے علوم ہیں, معرفت ہیں, وہ اللہ ہی جانتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جب کتاب کھولیے تو یہی کہنا پڑتا تھا, پڑتا ہے اللہ عالم مرادی, اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتا ہے. پہلے علم کی نفی کرو, نفی پہلے ہے اور اس بات بات سے الف لام میم وذری کہہ دو کہ ہم جاہلیے سے ہم نہیں جانتے, مانا کہ یہ بھی ایک ہے اپنے جہل کا علم, یہ خود مستقل ایک بہت منصب ہے. حضرت سید سلیمان ندوی جب تشریف لے گئے حضرت محمد تھامین الحمد للہ لے کے ہیں, تو لوگوں نے واقعی علامہ زمان ہو کر کے تھامی کہتے ہوئے بہت کہا بھی لوگوں نے, آپ تو خود علامہ زمان ہیں, آپ وہاں تھانی کہتے گئے. اب جو بھی جواب دیا, ایک مرتبہ آئے تو کسی نے بے تکلو سے کہا کہ حضرت تھانی کے یہاں سے آپ کو کیا ملا, کیا اپنے جہل کا علم مل گیا. میں بھی سمجھتا تھا علامہ اپنے کو, یہ اس کی تصویر ہے, لیکن وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ علم یہ دارالعلوم دیوبند سے بہت سے علماء عمرات کو حضرت تھانی کے چلے جاتے تھے, اس میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے, حضرت وغیرہ تو ہمارے رہتے ہی تھے, جو بھی سورت تھا طالب علم زمانے میں بھی جاتے تھے جو رات کو ہوگی. تو کسی عالم نے کہا وہ بھی آخر بات آ رہی ہے کون کیوں جاتے ہو, اتنا بار کو تو کھانا ہے اس کو پڑھو, وہاں جانے سے کیا تم کو. مفتی صاحب نے جا کے حضرت سے کہا کہ فلاں شخص یہ کہہ رہے, کہا اچھا بتایا مفتی صاحب, بتاؤ صحیح صحیح کہ تم کو یہاں آنے میں علم کا بھی اضافہ ہوتا ہے نہیں, علم کا بھی اضافہ, علم لدنی ان حضرات سے ملتا ہے. اتنے بڑے مشائخ تھے حضرت تھائی صاحب کے پڑے ابتدائی عالم ہی نہیں تھے, لیکن حضرت امام محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے علم کے لیے جاتا ہوں. دیکھیے وہاں کا وہی کیا تھا کیا جائے علم کے تو ایک بات بھی ہے, اب بس حاجی امداد اللہ صاحب کے یہاں جانا اسی لیے وہاں قاسم صاحب کہتے ہیں حجت الاسلام دارالعلوم کا بانی وہی کہہ رہا ہے کہ ہم علم کے لیے حضرت حاجی صاحب خود بدل جاتے ہیں, جو اس طرح ہی عالم کے لیے معلوم ہے کہ علم ایک اور چیز ہے. اللہ العلم نور یسب اللہ علیٰ قلب, علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلوب پر القا فرماتا ہے. یہاں اللہ عالم پر میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کہ ہم نہیں جانتے اس کا طریق کا وجہ سے اس بات میں سے نفی بھی ہے, اپنی نفی, اپنے علم کی نفی, اپنے قلوب کی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پڑھ پا کے سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق, پڑھانے کی توفیق کرنا ہے. بہت علی مسئلہ ہے نون والا قلم و مایس تو قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہا ہے, قلم کی بھی قسم کھانی, سب لکھنا پڑھنا یہ قلم ہی سے تو بڑی نعمت قلم اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے بہت بڑی نعمت, اسی سے لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم سے صحیح علم سے آراستہ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حضرت تھائی صاحب دارالعلوم تھائی نہیں, یہ تبھی ایسے لوگ جاتے تھے, اب بھی علم لدنی کی کوئی نہیں جس کو اللہ دے دے. حدیث میں آتا ہے من عمل بما علم, جو شخص عمل کرتا ہے اس چیز پر جو جانتا ہے تو اس کو نہ جانی ہوئی چیز کا اللہ علم دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی عطیہ خداوندی ہے, اللہ جس کو دیتے ہیں بہت سے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. ماں تھاروی جیسا آدمی, ماں گنگوئی جیسا آدمی, ہمارے مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی کے بنے چکے, الہ آبادی بھی انہیں لوگوں میں سے الہ آبادی ہیں. آخر میں قوالی وغیرہ گئے تھے, اس وجہ سے بہت زیادہ ان کا نام ابھرا رہے ہیں, مطلب بہت زبردست عالم تھے. خود میں نے سنا وہاں رحمان صاحب آدمی سے کہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم ان کی کتابیں بھی نہیں سمجھ سکتے, بھائی یہ عذاب جھک گئے حضرت حاجہ. اللہ تعالیٰ اس علم سے جو صحیح علم حقیقی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہو اس سے ہم کو ہم بلا فرما رہے ہیں. نون والقلم وما یسطرون, نون والقلم قلم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم, ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ اپنے رب کی نعمت سے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہو سوا دوسرا ہے. ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دل اور دماغ کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. دل بیماری میں آپ اپنے رب کے, وہ کہتے تھے کہ مجنون ہے, پہلے نفی کر دیا کہ آپ مجنون نہیں ہیں, اور دلیل میں کیا ہے, وہی نقل اجر غیر ممنون, آپ کے لیے اجر ممنون غیر منقطع اجر ہے. یہ کافروں کو کیا ہے, آپ کو جو مجنون کہتے ہیں یہ خود مجنون ہے. آپ کے لیے جو اجر غیر منقطع ہے پھر مجنون ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کو اجر ملتا رہے زندگی بھر, ان نقل یہ دلیل ہے اور ان کی بات کر رہا تھا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مجنون, تو مجنون ابھی کوئی آدمی ہو بول رہا ہے ارے بھائی اس کو کہتے ہو بےقوب نہ کہیے, یہ مہینے میں 1,00,000 روپیہ کماتا ہے, کہتے ہیں نہیں اس میں بوڑھا وڑا مت ہو, یہ بوڑھا ہم لوگ الفاظ میں ہیں, یہ بوڑھا وڑا نہیں ہے, یہ بات چالو ہے, بڑا ہوشیار ہے, مہینے میں اتنا کماتا ہے. وہی انداز اللہ نے حضور سے کیا ہے کہ جو مجنون آدمی اتنا اجر کمائے گا, اتنا مراتب پر فائز ہوگا, مجنون ہو سکتا ہے. تم خود سمجھتے ہو کہتے ہو ان کو رسالت مل گئی, ہم اتنے بڑے بڑے تھے, ریاست والے جائیداد والے تھے, مالدار تھے, اللہ کو انہیں کو رسالت دے رہا تھا, جو یتیم ہے, جو اپنی بیوی کا کھا رہا ہے, اس کی تجارت میں شریک ہے, اس کو رسالت مل جائے گی, رسالت کے آئے کام تھے. یہ کہتے تھے فرمائے نہیں, مطلب ہی تو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں جانتا, نہیں بھی آپ آ رہا ہے, سیٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی بات ہے, تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں انت میرے مطلب دیکھو بھائی ہوں اپنے رب کے نعمت سے معلوم ہوا ہے کہ علم و عقل و فہم یہ اللہ کے نعمت میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ میں مانگی ہے, اللہ امین اعوذ بمن برس و جزام و جنون و سیر الخام, اے اللہ ہم برس سے پناہ مانگتے ہیں, ہم کوڑ سے پناہ مانگتے ہیں اور جنون سے پناہ مانگتے ہیں. جنون ہے کہ نہیں, برس و جزام و جنون و سیر الخام, تمام بری بیماریوں سے پناہ مانگتے ہیں. یہ نبوت کی دلیل ہے, یہ دعا جو ہے نبوت کی دلیل ہے. حضور حضرت صلی اللہ سمجھتے تھے کہ برس اور جزام یہ تو ظاہر ہے, ابھی تو معلوم کوئی نہ آنے والا ہے, دیکھا کہیں انداز نہیں گیا, برس سے محفوظ رکھیے جزام سے. اور یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں سید اسقام, یہ سب داخل ملتا ہے. یہ حضور کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کو عام کر دیا ہے. وہاں بھی یہی ہے کہ آپ کو ہم نے یہ سواری دیا, گھوڑے کی دیا, یہ دیا, اس کے لیے اور بھی آپ کے لیے سواریاں ہیں, وہ ہوائی جہاز وغیرہ کا ذکر سمجھتے ہی نہیں لوگ, ہم سواریوں کا ذکر فرمایا. یہ حضور کی نبوت علم بالغیب کی دلیل ہے, مطلب کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی سواریاں ہو سکتی ہیں, ہوائی جہاز اور یہ اور یہ سب. پھر بیماریاں حضور کے زمانے میں کیا ثابت ہیں, بس یہی بخار ہے, ضرور ہے, یہ نمونیا ہے ختم, لیکن کیا معلوم تھا کہ اسی سے بیماری تھی. تمام اطباء بھی عاجز ان کو سمجھنے کے, علاج بھی ان کو سمجھ نہیں آتا. بارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اعتبار سے بھی کامل, دین کے اعتبار سے بھی کامل, اخلاق کے اعتبار سے بھی کامل, کتاب کے اعتبار سے بھی کامل. ان نقل آیا ماں انت بین رب کے بھی مجنون, آپ اپنی نعمت سے مجنون نہیں ہیں. یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بڑھاپے پہ اللہ اس بڑھاپے کی ذمہ دیا, اسے ہم کو پناہ دیجیے. ہمیں چیز ہوتی ہے لیکن پناہ مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ماں انت بنے میں تیرے بے قبر وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, آپ یہ ایسا اجر ہے غیر ممنوع, غیر منقطع اجر ہے, اور سب کا اجر تو محدود ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر غیر منقطع, اس کے اندر انقطاع نہیں ملتے ہے. چاہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ثواب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی چیز ہدایت کی کسی کو پہنچاتا ہے اور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے اس کا اجر ویسے ملے گا جو اس کو ملتا ہے اس کو بھی ملتا رہے گا. اے علی, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے علی تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت ہو جائے تو ہمارے نام سے اس کو بہتر سمجھو. شروع شروع اونٹ بڑے محبوب تھے ان دن پر, درست امت کو بھی اس کا استحضار ہوگا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے علم دیا, معرفت دیا, اس کو کم نہ سمجھو. سر سارا اجلاس تھا, آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا, ہم لوگ گئے تھے دیوبند میں, بہت بڑا تھا, بہت بڑا, جانتے ہیں لاکھوں آدمی تھے. تو ہم لوگ لوگ کیا ہے محمد صلی اللہ خان صاحب کے جلال آباد مغرب بعد بیٹھے, کھڑے کھڑے کھڑے ہم لوگوں سے, دیکھو یہ جس سلسلے میں ہم لوگ ہیں اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ سلسلہ اللہ کو مقبول منظور ہے, محبوب ہے, بڑی دیر تک گھنٹوں اسے بیان کیا ہے, اس کو کم نہیں دے. آپ بھی کچھ کر کے رہتے, قرآن کا علم وغیرہ معمولی چیز تھوڑی. اللہ تعالیٰ فرمائے ان ما انت بمن وانک لاجر غیر ممنون, آپ کا اجر جو غیر ممنون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے معمولی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 مرتبہ 23 مرتبہ پڑھتے چلے جاتے تھے, تمام بسم اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. بسم اللہ مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اس کا اول قدم فنا فی اللہ ہو. حضرت علی نے کسی کو بسم اللہ کرایا, ان میں شان لطف رسول صاحب تھے جو حضرت علی صاحب کے قریبا تھے, جب شروع کرانے تو یہ شعر پر ہم نے خود حضرت سے سنا گیا, ان کو بہت آ گیا یہ بسم اللہ پر. مکتب عشق میں جس کی بسم اللہ ہو اول قدم کیا ہے فنا فی اللہ, معلوم ہوا اس راستے میں فنا فی اللہ بھی ہے. اور جب صحیح چیز نہیں آتی, صحیح علم ہی نہیں آتا, اسی علم کے لیے ماں گنگ وہی گئے تھاری سے, وہاں تھارے حال صاحب گیا, وہ علم جو ان کے علم لدنی حاصل تھا, اس علم کے لیے ماں گنگ وہی اپنے کو جھکا دیا, وہاں تھاری نے جھکا دیا, وہاں قاسم صاحب نے جھکا دیا, حضرت عائشہ کا مسئلہ تھا کیا ہے صبر کرنا, یہ مسئلہ کتا ہے صبر. سب لوگ بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا کہا حضرت بہت تکلیف ہم کو آئے, پکا ہوا تھا یہ سب, بہت تکلیف ہے, دعا کیجیے. اب ہمارے علماء بڑے یہ لوگ سوچے کہ دیکھو اب کیا کہتے ہیں, صبر کے لیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, کیا کہا اے اللہ بیماری بھی آپ کی جیسے صحت نعمت ہے, صحت نعمت, اسی طرح بیماری بھی نعمت ہے. اب دیکھیں دونوں نباہ علماء کے سامنے, بیماری بھی نعمت ہے اور صحت بھی نعمت ہے, آپ نے بیماری کی نعمت سے اس کو نوازا ہے, یہ اس کا متحمل نہیں ہے, اس میں صحت کی نعمت سے اس کو بدل دیجیے. یہ علم تھا, ہم پڑھ گئے قاسم صاحب ہو گئے, بیمار بہت تڑپ رہا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ یہ کہیں گے کہ صبر کرو, یہ کہا نہیں, یہ نہیں کہا, سب علماء بیماری بھی ایک نعمت ہے اور صحت بھی ایک نعمت ہے, اس بیماری کی نعمت کی جگہ پر صحت کی نعمت سے اس کو بدل دیجیے, کیونکہ یہ کمزور ہے, بدا نہیں کر پا رہا ہے. حضرت مولانا قاسم صاحب نے کسی نے سوال کیا ان سے, سوال نہیں استفسار کیا, حضرت آپ کہتے ہیں فقر اعلیٰ ہے, فقر یعنی غربت, یہ فقر اعلیٰ ہے غنا سے, سمجھ رہے نا, فقر اعلیٰ ہے غنا سے. اور حدیث میں آتا ہے علی ید الاولیا خیر من یدی سفلی, دینے والا ہاتھ بہتر ہے دینے والے ہاتھ سے. تو دینے والا ہاتھ کون ہے؟ غنی ہوگا نا. اللہ تعالیٰ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے اس سے, لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے دینے والا. تو دے گا کون؟ جس پر غنا ہوگا. مطلب غنا کی بھی فضیلت ثابت ہوئی, اور آپ کا مطلب فقر افضل ہے. فوراً جواب دیا, جو دے رہا ہے فخر کی طرح مائل ہے, چاہے کروڑپتی ارب پتی ہو, دس روپیہ بھی نکالے گا تو دس روپیہ کم نہ ہوگا. دینے والا کیا ہے, کیا ہے؟ فخر کی طرف جا رہا ہے, اور ہاتھ پھیلانے والا چاہے وہ گنا کی طرف جا رہا ہے. جو لینے والا ہے وہ کم درجے کا ہے, کیونکہ وہ فخر سے گنا کی طرف جا رہا ہے, اور یہ مالدار گنا سے فخر کی طرف جا رہا ہے. اس میں فضیلت ہے. یہ تو علم کے درجے میں ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ان نکل آلہ خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں, سب سے بڑی نعمت ہے. تم لوگ کہتے ہو مجنون, مجنون تو اینٹا پتھر پھینکتا ہے, گالی گلوز دیتا ہے, اور یہ شخص ہوا ہے کہ ان نکل آلہ خلق عظیم پر ہے. یہ مجنون آدمی کتنی ترتیب سے کہا ہے کہ آپ اپنے رب کے سے مجنون نہیں ہیں, آپ کو آج عظیم ہے. جو کچھ تکلیف ہے غیر منقطع, غیر ممنوع مانے غیر منقطع. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا لالا خلق عظیم, جو خلق عظیم پہ ہوگا وہ ایسے ایسے علوم بیان کرے گا, ایسے معروف. وہ تو اینٹا تھر تھراتا ہے, تم البتہ مجنون ہو کہ یہ سب کر رہے ہو. وہ تو دین کو پہنچا رہے ہیں خدا کے لوگوں کو, وہ مجنون سے ہو سکتا ہے؟ نکل آ رہا خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر ہیں. عقل بھی کامل ہے, خلق بھی کامل ہے, کتنی بڑا عقل مند آدمی ہو. لیکن اگر اس کے بدخلقی ہے تو لوگ کہیں گے بےقوف آ گئی, مجنون ہی پاگل ہے. دونوں کی جامعیت ہونی چاہیے, علم کامل بھی حاصل کرو, خلق عظیم بھی حاصل کرو. نبی کی یہ سنت ہے. دو چیزیں, علم کا جنون کے خلاف کیا ہے؟ فہم ہے, عقل ہے, دانش مندی ہے, فراست ہے, یہ سب کا ہے جنون کے مقابلے. جنون نہیں مانتا, عقل مند بھی ہیں, اب فہم بھی ہیں, فراست بھی آپ کو ہے. اتقوا فراست المومن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور الله, اللہ کے نور سے وہ دیکھتا ہے. اب کسی بزرگ کو کشف ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں یہی بھائی, اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا. ينظر بنور الله, اللہ کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے. علم نور ہے. ایک عیسائی تھا, عیسائی یا یہودی تھا, یہودی تھا بہت بڑے بزرگ کے. اسے سوچا کہ مومن کے فراست سے ڈرو, پہلو یندر بنور اللہ, اللہ کے. تو کہا اس حدیث کو ہم کو سچ کر دکھانا ہے کہ کیا ہے, کہ یہ لوگ بھی ہیں اس لائق کہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. یہ ہے نا ملما کر کے گیا, خوب عمدہ مشائق کا لباس پہنا, صافہ باندھا, اور یہ گیا ایک بزرگ کے سب ہے, بہت حضرت بہت سناتے تھے اس کو. گیا کہا مولوی, یہ بھی کہا حضرت کی تشریح ہے, وہ سمجھے کہ ان لوگوں سے کام نہیں چلے گا, اب کسی درویش کے یہاں چلنا چاہیے. تو سب سے بڑے درویش مدد جا جانے کے خلیفہ تھے. گیا کہا مولوی بتلاؤ, اللہ فراست مومن سے ڈرو, اس وجہ سے کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہودی زبردست عالم تھا, اس کا مطلب بتلاؤ, کیا مطلب ہے؟ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اب جبا تھا یہ, وہ نہیں جانتے تھے یہودی ہے. یہ کہا کہ جو اندر جنیو پہنے اس کو توڑ دو, یہی ہے. یہ اسے تو بہت بڑے شیخ اپنے کو ظاہر کیا تھا, بہت بڑے مزوم. کہا جو پہنے ہوئے ہیں جنار لوگ سے, کہا واللہ مجھ کو آپ اس طرح منسوخ کرتے ہیں. مرین سے کہا اس کا نکالو جلا اٹھاؤ, دیکھا جنار جنے پہنے ہوئے. بات فرقا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. میں بیت ہوتا ہوں, اسلام میں داخل ہوتا ہوں, مجھے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم. میں مرمہ کر کے آیا تھا کہ مجھ کو بہت بڑا شیخ لوگ سمجھیں گے. انہوں نے کہا یہ ہے تو اندر جو پہلے اس کو توڑ دوں. مسلمان ہو گیا, غور مسلمان. اس کے بعد شیخ نے کہا اپنے مریدین سے, دیکھو اس نے عہد کیا اللہ تعالی سے اور پہلی چیز یہ ہوئی اس سے توبہ کر دیا, آج ہم لوگ بھی آؤ عہد کریں. شیخ نے کہا مریدین سے کہا اس نے عہد کیا ہے جو اسلام میں داخل ہو گیا, آج ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم عہد کریں آج سے, ہم نئے طور سے زندگی میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. لکھتے ہیں کہ چیخ نکل لیے گاؤں مریدین سے چیخ نکل گئی. اس طرح کام کرتے تھے ہمارے بزرگان جی. دل میں وہ تھا تو یہودی مسلمان ہوا اور اپنے مسلمان جو سالکین تھے, جو طالبین تھے, مریدین تھے, ان کو پہنچا دیا خدا نے ایک مندر میں پہنچا دیا مندر میں. ان نگر لالا خروخی نادی جو مجنون ہوگا وہ اجر اتنا نہیں پائے گا, وہ تو بگاڑ بھی دے گا. اور اس سے بڑھ کے یہ چیز ہے کہ آپ خلق عظیم پر آئے. خلق عظیم پر آدمی خلق مجنون رہ ہی نہیں سکتا. مجنون کا کام ہے اینٹا ڈھیلا چڑھانا, نہ کہ ایسے علوم بیان کرنا. یہ مجنون کر سکتا ہے. لکھا ہے علماء میں, خود عرب عالم نے لکھا ہے کہ ان نگر لالا کا خلق عظیم کا کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتا کہ حضور اخلاق کے کس درجے میں تھے, کوئی سمجھ نہیں سکتا. عرب عالم لکھ رہا ہے نگر لالا خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر. اتنی مصلحتیں, علمی مصلحتیں, اخلاقی مصلحتیں, یہ حضور ہی کر سکتے تھے خلق عظیم پر. ایک شخص آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایک شخص آ رہا تھا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے ساخلا شیرہ, یہ بدترین ہے خاندان کا, قبیلے کا بدترین آدمی آ رہا ہے. آ گیا, بیٹھ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان علیہ الکلام اسے نرم بات کیا ہے اور اس کا استقبال کیا ہے, اس کی ضیافت کیا ہے. اور حضرت عائشہ کو کہا چلیں, اسی لیے تو بھی آئی گئی تھی یہ علوم کے لیے. کہا یا رسول اللہ آپ نے ابھی کہا کہ بہترین آدمی ہے, اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے, اور آپ نے اس کے ساتھ یہ نرمی, یہ چائے, یہ پانی, یہ کیا کیا آپ نے. کہا اے عائشہ, مجھ کو کب تم نے برا بھرا کہنے والا پایا ہے, یہ میرا اخلاق ہے, وہ میرا علم تھا, بتلایا کہ بے ساخو ایسی ہے, بدترین آدمی ہے, اور یہ میرا خلق ہے, اس کے لیے میں محبوس ہوا ہوں. حضور کو معلوم تھا کہ بدترین آدمی ہے, حضرت عائشہ سے کافی دیا تھا علم کے لیے, وہ علم تھا اور یہ ضیافت عمل کیا اخلاق کی. ان کے لالا خلق عظیم پر مثال سی گئی, ان کے لالا خلق عظیم, آپ خلق عظیم پر. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر. ہمارے حضرت با محمد احمد صاحب بیان کرتے رہے تھے, بہت ہی واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیا مہمان, یہودی نصاری جو بھی آیا ہو, آئے اور پھر جہاں ٹھہرا ہے ادھر کنڈی بند کر دیا ہو باہر والی, اس کو استنجا لگا, وہی کر دیا باہر. جب دیکھا تو گندا, وہ تو بھاگ گیا استنجا پخانہ بھر کر کے بھاگ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بستر لیا پخانہ سے دھونے لگے جو کپڑے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں. پاخانہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھونے لگے, یہ چیز تو ہم بھی کر سکتے ہیں. کہا نہیں, میرا مہمان تھا تو مجھے ہی کرنا چاہیے, یہ اخلاق. میرا مہمان تھا, میرا مہمان, یہ حضور کے خلق عظیم. صحابہ نے بہت گایا رسول اللہ, ہم جانسار صحابہ تھے, جان نثار کرنے والے. یا رسول اللہ ہم اس کام کو انجام دیں گے. کہا نہیں, میرا مہمان تھا وہ, یہودی یا نصرانی عیسائی کہے میرا مہمان تھا, اسے پخانا کیا تھا, میں مجھ سے ہی کہوں کہ اس کو دوں. یہ ہے اخلاق نبی. صحابہ نے بہت اصرار کیا تھا, کہا دیکھو دھوں گا میں, دیکھ پانی تم ڈال دو اس طرح کے لیے. یہ بھی اخلاق, یہ صحابہ کے ساتھ اگلا ہے, صحابہ بے صاحب تھے. کہا میں اس کام میں تم شریک ہو. بارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لالا خلق عظیم, گنہگاروں کے ساتھ بھی آپ کی شفقت عنایت. ایک عورت تھی, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, ان کو رجم کیا گیا سنسار کی بھی. حضرت میرا رکھے میں بہت اس پر آ گیا تھا, ہم لوگ جانتے بھی نہیں, مجھے رجم کیا گیا اس عورت کو, پتھر سے وفات ہو گئی. انہوں نے خود اقرار کیا تھا زنا کا, انہوں نے بہت ٹالا, آخر لجم ہوئی. حضرت عمر کے منہ سے نکل گیا ہے کہ کیا ہے کتوں کے موت مری. کہے عمر زبان کو سنبھالو, یہ ایسی عورت ہے کہ اگر مدینے والوں پر اس کی مغفرت تقسیم کرے سب کی مغفرت ہو جائے. یہ عورت ہوا ہے, رجم ہوا ہے, رنجا سنسار ہوئی ہے عورت, سب کے ذہن میں حضرت عمر کے مان رہا ہے کہ کتے کی موت مری ہے. اے عمر مت کہو ایسا, یہ وہ عورت ہے کہ اگر اس کی مغفرت کو سارے اہل مدینہ پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. ایک گنہگار کے ساتھ یہ شفقت, گنہگار شفقت دینا ہے. یہ کارنامہ, یہ خود کے عظیم چھوڑ کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا لالا خلق عظیم, خود کے عظیم پر آپ زندگی بھر خود کرتے ہی رہیں گے. یہی آج پنچ میں نے آپ سے, ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایک آفت آئی تھی, ان کے بس جان کی جانے لگی. میں یہ آج پڑھی, میں کہا تمہارا دعائیں نبی کے متعلق اللہ خود فرما رہا ہے ان کا لالا کا خلق عظیم, اگر تم نے یہ بدتمیزی کی تو اس خلق کے خلاف ہوگا نبی کے, نبی کی بنا پر ہم لوگ لاور ہو رہے تھے. نبی کہہ رہا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے مکارم اخلاق, مکارم اخلاق کے لیے میری تکمیل ہوئی ہے. الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. سب پڑھا میں نے کہ نہیں, اتنے ہزار آدمی تھے. میں نے کہا دیکھو نبی کی شان, ان خدا کہہ رہا ہے خود کے عظیم پر ہے, نبی خود کہہ رہا ہے وہ اس طرح رتم میں مکال میں افراد, نبی خود کہہ رہا ہے الحو کو آساتھی. میں نے کہا میں آپ حضرات کی خدمت میں آیا ہوں الہ آباد سے, یہ لے کے آیا ہوں, اب آپ جو چاہیے کیجیے کہیے. تم مسلح روتے سب آ کے بیٹھ گئے رونے لگے, ہم اس کی تفصیل کیا بیان. اسی کے بعد سے اور زیادہ لوگوں نے کوئی آخر اور مان, پہلے سال کی بات, پہلے سال کی بات. ان نے کہا اللہ خلق عظیم, میں نے یہی کہا کہ نبی کے متعلق اللہ فرما رہا ہے, ہم اسی کے متبع ہیں, اسی کو امتی ہیں, ان کا کارنامہ یہ ہے, نبی کی حیثیت یہ. مجنون آدمی کیا یہ سب کر سکتا ہے؟ ان نے کہا آپ خلق عظیم پر ہیں, آپ اخلاق میں اعلیٰ درجہ, مجنون تو تم لوگ ہو کہ نبی کو مجنون کر رہے ہو. نبی تو وہ ہے جو حکمت کی باتیں سکھا رہا ہے. ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فلاسفہ نے لکھا ہے, الہیات میں فلاسفہ نے گفتگو کیا ہے مبنی وغیرہ میں, لیکن یہاں آ کر کے اخلاقیات کو ہم نہیں بیان کر سکتے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث کو مکمل کر دیا ہے. فلاسفہ عاجز ہو گئے وہاں, الہیات پہ تو بات کیا ہے لیکن اخلاقیات تو نہیں بیان کیا ہے. مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا پیش کیا ہے، پورا ایک کیا دستور العمل ہے، اس طرح رہو، اس طرح اخلاق برتو، اس طرح معاشرت رکھو، دشمنوں کے ساتھ یہ حقوق، دشمنوں کے حقوق، ہمارا تو یہ طرز ہے، ہم دشمنوں کے دلے دشمنا ہم نہ کر دیں، سنی دم کے مردان راہ خدا دل دشمنا ہم نہ کر دیں، تورا کہ میسر شود یہ مقام بعد استاد خلافت و جنگ. ہم نے سنا ہے کہ اہل اللہ سنی دم کے مردان راہ خدا جو سالکین راہ ہیں، جو اس راستے میں چل رہے ہیں، انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا، نہیں دکھایا. تم کو کب یہ میسر ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ بھی جنگ ہے تمہاری، بھائیوں کے ساتھ جنگ ہے، ماں باپ کے ساتھ جنگ ہے، گھر آفت کا. نبی کو دیے تو میسر شوری مقام، شیخ سالی کی لڑائی کچھ ہو، سنی دم کے مردان راہ خدا، سنی دم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نے کر دند تنگ، تورا کہ میسر شوری مقام بعد دوستان خلافت جنگ. آتے ہیں فراہ جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں فارسی کچھ پڑھائے جاتے ہیں تو کچھ سمجھ لیتے ہیں، اکثر نہیں سمجھتے ہیں، بوٹا سا والے جو نہیں پڑھے وہاں نہیں سمجھتے. میں کیا آپ لوگ پڑھیں گے، آپ کے ایک علوم کے بہت علوم کا ایک بہت حصے سے آپ لوگ معروم ہیں اخلاق فارسی، تمام علوم تو اسی میں ہیں. اتنا اچھا ہے تورا کر میسر فوت ہی مقام، سنی دم کی مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دیں تنگ، تورا کہ میسر سوال یہ مقام بعد دوستان خلافت جنگ. فارسی کا شاعر بہت صبح دم مرغ چمن باغ انہیں نہ خواستہ گفت، پاتی تو ہے صبح دم مرغ چمن باغ انہیں نہ خواستہ گفت، ناز کمکن کی دری باغ بسے چوت سے گفت، گل بخندید کیا راس نرنجے ولے ہیچ آشی سکھ ترک بماشو نہ گفت. بلبل نے کہا پھول سے ناز مت کرو، تمہاری یہ چیز کتنی کھلی اور کملا کی گر گئی. کتنا عمدہ جواب دیا ہمیشہ، کتنا جواب. گل بخن کل ہنسا اور کہا سچ بات سے ہم لوگ رنجیدہ نہیں ہوگا، تو صحیح ہے ہم بھی پکوان ہو جائیں گے، لیکن کسی عاشق نے آتے معشوق سے ایسی بات نہیں کیا، تو نالائق آدمی مجنون ہے. ہیچ عاشق سکھن تلخ ب معشوق نے مجھ کو، میرے تو معشوق ہے میرے پر چاہتا رہے ہو اور مجھ کو ایسی بات کہتے ہو، ہے کہ نہیں؟ اچھا سے صبح دم مرغ چمن باغ لے نہ خاص گفت، ناز کمکن کی دری باغ بسے چون تو شگفت، گل بخندید ادراس نرنجے بولے. آج باپ کو بھی سب کہا جاتا ہے، شیخ کو بھی سب کہا جاتا ہے، اپنے مرید بی کو سب کہا جاتا ہے، عشق کا دعویٰ، عقیدت کا دعویٰ، اور برا بلا بھی. سمجھ کے دعویٰ مت کرو، کچھ حقیقت اپنے اندر پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، محبت نسبت، تب کامیاب ہو گئے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے انتظام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کے بھی کا بھی پابند بنائے اور اخلاق کا بھی پابند بنائے. اذکار تو سب لوگ آیت الکرسی، یہ سب کا اذکار نبوی ہیں اور یہ اخلاق نبوی ہیں، پوری کتاب اخلاقیات پر. شیخ بو علی سینا ایک بزرگ کے خدمت میں گیا، کچھ دیر رہا، چلا گیا. شیخ بو سینا نے کوئی بات کی ہوگی اخلاقیات پر، لیکن ایک آدمی کو چھوڑ گیا تھا کہ میرے متعلق یہ شیخ کہتے کیا ہے، ان کی رائے کیا ہوئی، ان کی رائے کچھ بولے نہیں. شیخ کتنے آتے ہیں کتنے جاتے ہیں، مجھے نزدیک جائے تم ہو اپنی جگہ پر، کہا نہیں پوچھو ان سے. پوچھا کہ حضرت شیخ بولے سینا آیا تھا، اس کے بتائیے کیا ہے آپ کی کیا رائے. کا اخلاق ندارت اخلاق نہیں رکھتا, اخلاق علم تو ہے, علوم ہے اخلاق میں. بھائی ایک کتاب موٹی سی لکھا اخلاقیات پر, لکھ کے بھیج دیا, کتاب آ گئی. کہا من نہ گفتگو تب کہ اخلاق ندارت, بلکہ گفتگو نہ کہ اخلاق ندارت. میں نے یہ نہیں کہا تھا کوئی جانتا نہیں, جانتا ہے لیکن رکھتا نہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اب تک کوئی ندارت اور ندانت کا ترجمہ بھی معلوم نہیں تھا. شیخ کے بارے میں کہا ہمارے شیخ نے یہ کہا تھا کہ ندارت کہا تھا, اخلاق نہیں رکھتا, یہ نہیں کہا تھا کہ علم نہیں رکھتا. اخلاق کا تعلق والاعمال تفی قلوب, اخلاق نانی بلا اخلاق ماہ و اعمال و قلوب, اخلاق کا تعلق قلوب سے ہے. یہ تو معاشرت ہے جو اچھی بات کر رہی ہے, اس خلق کا ایک مظہر ہے, اصل خلق یہاں پر ہے. دل توکل ہے, ہاتھ کا تعلق تو نہیں توکل سے, دل سے ہے. توازو اصل دل میں توازو ہے. آپ نے توازو کے علامات اختیار کر لیے وہ بھی ہے, لیکن اصل توازو اپنے کو کم سمجھنا, کم تر سمجھنا. لکھا بعد بزرگوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص شادی گھر سے نکلتا ہے اور کتے کو بھی اپنے سے اگر کمتر سمجھتا ہے تو اس شروع سے اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. نکلو اس آدمی کے سب سے بدتر ہم گیا, نجات ہوگی تو سب کچھ ہے, ہمارے کچھ بھی نہیں. بارہ ذہن میں بات آئی تھی نقل اعلیٰ خلق آدمی, اس خلق کی بہت کمی ہے. سنی دم کے مردان راہ خدا, بہت اچھا شعر ہے, اللہ کا شکر ہے. سنی دم کے مردان راہ خدا, دلے ہم دلے دشمنہ ہم نہ کر دن دم, ذرا کہ میسر سب علی مقام, بار دوستان خلاف ہے, بھائیوں سے جنگ ہے, پڑوسیوں سے جنگ ہے, اقربا رشتے داروں سے جنگ ہے, کبھی میسر ذرا کہ میسر سب علی مقام, بار دوستان خلاف ہے, جنگ دوستوں کے ساتھ خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبوی کے اقدار کرنے کی توفیق دے, اذکار بھی نبی ہیں, کتاب الاذکار کتاب ہے نا, اذکار نبی بھی ہیں اور اخلاق نبی بھی ہیں. حضرت امام گنگوئی کی بخاری کی شرح کی تشریح لام الدراری شیخ علی صاحب نے کیا ہے, سوکھ الدری شیخ علی کی ہے, وہ تو کیا متن ہے. امام گنگوئی تھوڑا تھوڑا بولتے تھے اسی کی شرح. میں نے مولانا سے کہا تقی الدین صاحب سے کہ ایک بات گنگوئی کی کیا مکتوبات بھی ہیں, خطوط لکھے ہیں اصلاحی. میں نے کہا جس طرح اس کے لیے حاشیہ کی ضرورت ہے, مکتوبات رشیدیہ کے لیے ضرورت ہے, ان کے علوم باطنی ہے اس میں. یہ تو حدیث کے علوم ہیں, بہت مبارک علم ہے, لیکن جو دل میں مکتوبات ہیں. چنانچہ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی سے جو میرا ملا لے ماں گنگوئی کے مکتوبات سے, معصومیت سے مجھ کو بہت زیادہ ترقی ہوئی. کون پڑھتا ہے ان مکتوبات کو, پڑھتا نہیں. کل ہم لوگ کتاب نکال دیکھا, رکھا کتاب مکتوبات ٹھیک, سر آپ چلے گئے تھے. مکتوبات رشید دین باطن کی ترقی کے لیے اپنے بزرگوں کے مکتوبات, ان کے محفوظات کو بت مانا جائے, ان میں نورانیت ہے. نواب بیگم بیت ہونے سے کہا ہمارے تھانوی سے, بھوپال نواب بھوپال, اور بہت قابل, بہت قابل. وہاں رشید احمد صاحب بہت مشکل سے تیار ہوا, لیکن کہا کہ کبھی یہاں نہ آنا, یہ نہیں کہ نواب ہو گئی تب اس کے کبھی اصلاح کیا کبھی جو کچھ کرنا. بارا ہمارے مشائخ علماء کامل مکمل تھے. طریق کی بنیادی مولانا کیا ہے, شفقت الخلق و نسبت مال حق, مخلوق کے ساتھ شفقت اور خدا کے ساتھ نسبت, طریقہ حاصل یہی ہے. یہ جو صبح سے ہم نے پڑھا دیکھا جو کچھ بھی نسبت مال حق کے لیے, اور دن بھر کیا ہے شفقت الخلق کے لیے. لا ترحم وام مسائل فلا ترحم, سائل کو مسجد کو نبی کو حکم ہو رہا ہے. بھٹا یا کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کسی نے پیش کیا ہے, بھوکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کھانا شروع کیا, ایک سائل آیا کہا کہ میں بھوکا ہوں, دے دیا اس کو بھوکا دے دیا, گیا اس کو بیچ دیا لے آئے. وہ صاحب جو لے آئے تھے گئے کہ بیچ دیا اسے کھائے گا نہیں, لے آ کے پھر خرید کے پھر دے دیا. دو تین مرتبہ ایسے ہوئے, جب کھانا شروع کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا بول مکا دے رہے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیسا سائل ہے, فور آٹ وم سائل ہے فلا طرح جھرکے نہیں سائل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شان نزول یہ ہے مولانا, کئی کئی مرتبہ بات جھڑک دیا حضور نے کیسا سائل ہے یہ, وم سائل ہے فلا توازو اختیار. نابینا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں, حضور نے چھڑکی دیا بصورت واللہ, بہت تفصیل ہے وہاں تو ظاہری نعمت کے بارے میں, یہاں باطنی نعمت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے کلام کر رہے تھے توحید کے متعلق, اس نابینا کو جھڑک دیا حضور نے تھوڑا. آج نادر ہو گئی ان کی ہمارے نزدیک کیا وقت ہے, ان کفار مشرکین کی وجہ سے ہماری تاریخ کو آپ نے جھڑک دیا. آج نادر اب صبرت اللہ علیہ العامہ وما یجری کے لال لو یزک او یزک اور فتن فو ذکر اما من استغنا فان تلو تصدا وما علیک اللہ یزک ہے تو آپ نے جہنم تیار سب کو جھوڑ دوں گا, اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کی پرواہ آپ اس اندھے کی پرواہ کیجیے, کیونکہ وہ عالمی کہتا ہوا آ رہا ہے اللہ مجھے سکھائیے, تو جو سکھانے سے کہہ رہا ہے اسے اب روکا نہیں کر رہا ہے. اب سب اللہ انجا العام اما یدی کے لال لو یزک اور یزک کرو فتن پہ ذکر اما میں استغنا فان درو تشدد وما علیک اللہ یزک. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی, اپنے طریق کو سمجھنے کی, سنت کو توفیق محمد فرمائے اور عمل کا دائیہ اور جذبہ ہمارے پیدا. بدخلقی سے بچو, بدخلقی میں اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاق نبوی پہ لے چلے اور اسی کو ہماری وفات. سب سے زیادہ وزنی حسن خلق حدیث میں ہے, سب سے زیادہ وزن حسن خلق میں ہے, توڑا جائے گا میزان, سب سے زیادہ وزن حسن خلق. اللہ ہم سب کو توفیق دے, یہ ہے اسی طرح میرے لیے بھی دعا کیجیے, بیاض تو کہتے ہی رہتا ہوں سادہ. جو اخلاق فاضلہ ہے کتاب بھی لکھا ہم نے, کتنے اخلاق فاضلہ پھر لکھ رہا ہے, پھر ہے کہ نہیں, تو زیادہ اخلاق فاضلہ ہی پڑھے. ابھی کتاب عرب کی تھی, اس کا ترجمہ کیا ہم نے, بہت عربی کچھ ہو گیا اس کو معلوم ہے, ترجمہ اس سے ترجمہ منگایا عرب نے, اب منگا کر کے ایک عالم کو رکھا جو اردو دار تھے ہندوستان, ہمارے ترجمے کو ترجمے سے ملایا, وہ عرب پاکستانی عالم تھے, عرب نے رکھا الحمد للہ, سب سے ہو کے وہ چھپ گئی اخلاق فاضلہ کے نام سے, عبداللہ سے لے لیجیے گا اخلاق فاضلہ ہے کہ نہیں, بہت عمدہ کتنی محنت انہوں نے کیا. مانا وہ عبد القدوس صاحب جو بہت اجل ہیں ادوا میں سے تھے, انہوں نے کیا پھر تقسیم کیا, پھر وہ ساتھ ہی نکلا ان کا مصنف جو ہے حج میں تقسیم ہوتی ہے, ہاں تو خود دونوں میں بہت اچھی ہو گئی اخلاق. بہرحال اس لکھنے کو بھی میں کافی نہیں سمجھتا, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان اخلاق سے ہم سب لوگوں کو متخلق فرمائے, متصف فرمائے, تاکہ وہاں کام آئے. دعا کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللہ تعالیٰ ان تمام اوصاف حمیدہ سے ہمارے قلوب کو متصف و متقلب فرمائیے, اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں سے، ہماری تھوڑے ملے عمل سے اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جائے اور ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.